أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا, کہہ دے اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک, اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے, اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پاویں, اور جو کوئی پھیرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جاوے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اب اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر. تیرواں حکم فرضیت جہاد. جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے, اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھو اور واقعے میں وہ تمہارے حق میں خیر اور مصلحت ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور واقعے میں وہ تمہارے حق میں باعث خرابی کا ہو، اور ہر شے کی حقیقت حال کو اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم پورا پورا نہیں جانتے۔ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے اسی کو اجمالاً مصلحت سمجھ کر اس پر کاربند رہا کرو۔ چودواں حکم، تحقیق قتال در شہر حرام۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو جمادی الاخرہ کی 30 سمجھتے تھے، اور رجب اشہر حرم میں سے ہے۔ کفار نے اس وقت پر طعنا کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا، اور اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمدن قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا تو کسی طرح منہ ہی نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ اگر شہر حرام میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں یعنی اللہ تعالی کی راہ دین سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، یعنی مسلمان ہونے پر تکلیفیں پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہوں، اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ کفر کرنا کہ وہاں بہت سے بت رکھ کر چھوڑتے تھے، اور بجائے خدا رب العزت کی عبادت کے ان کی عبادت اور طواف کرتے تھے، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت یعنی ترک وطن کی پہنچی، تو یہ حرکتیں شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی زیادہ ہیں، جرم عظیم ہیں اللہ تعالی کے نزدیک، کیونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ پردازی کرنا ہے، اور ایسی فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے جو مسلمانوں سے صادر ہوا بدر جہا تباحت میں بڑھ کر ہے، کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی مضرت نہیں پہنچی، بہت سے بہت اگر کوئی جان کر کرے خود ہی گناہگار ہوگا، اور ان حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ جنگ و جدال کا سلسلہ جاری ہی رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے ہی پھیر دیں۔ ان کے اس فعل سے دین کی مزاحمت ظاہر۔ انجام ارتداد۔ اور جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جاوے، پھر کافری ہونے کی حالت میں مر جاوے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ شہر حرام میں قتال کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو جواب مذکور سن کر گناہ نہ ہونے کا تو اطمینان ہو گیا تھا، مگر اس خیال سے دل شکستہ تھے کہ ثواب تو ہوا ہی نہ ہوگا۔ آگے اس میں تسلی کی گئی، وعدہ ثواب بر اخلاص نیت، وعدہ ثواب بر اخلاص نیت۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور تم لوگوں میں یہ صفات علی سبیل من الخلو موجود ہیں۔ چنانچہ ایمان اور ہجرت تو ظاہر ہے، رہا اس جہاد خاص میں شبہ ہو سکتا ہے، سو چونکہ تمہاری نیت تو جہاد ہی کی تھی، لہذا ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد ہی میں شمار ہے۔ پھر ان شفاعت کے ہوتے ہوئے تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ اور اللہ تعالی اس غلطی کو معاف کر دیں گے، اور ایمان و جہاد و ہجرت کی وجہ سے تم پر رحمت کریں گے۔ معارف و مسائل، بعض احکام جہاد۔ مسئلہ، مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں، کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہگار ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الجہاد ماض الى یوم القیامہ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالی نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالی نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالی نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम बोझल बन जाते हो। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम बोझल बन जाते हो। इस आयत में इसी नफीर आम का हुक्म मजकूर है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त कुफार किसी इस्लामी मुल्क पर हमला आवर हों और मुदाफियात करने वाली जवाब की जमात उनकी मुदाफियात पर पूरी तरह कादिर और काफी न हो तो उस वक्त भी ये फरीजा इस जमात से मुतअद्दी होकर पास आने वाले सब मुसलमानों पर आयद हो जाता है, और अगर वो भी आजिज हों तो उनके पास वाले मुसलमानों पर, यहाँ तक के पूरी दुनिया के हर हर फर्द पर, हर हर फर्द मुस्लिम पर। ऐसे वक्त जिहाद फर्जे ऐन हो जाता है। कुरान मजीद की मस्कूरा बाला तमाम आयात के मुताले से जमहूर फुकाह मुहद्दिसीन ने यह हुक्म करार दिया है कि आम हालात में जिहाद फर्जे के पाया है। मसला इसीलिए जब तक जिहाद फर्जे की पाया हो औलाद को गैर माँ बाप की इजाजत के जिहाद में जाना जायज नहीं। मसला जिस शख्स के जिम्मे किसी का कर्ज हो उसके लिए जब तक कर्ज अदा ना कर दे इस फर्जे की पाया में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर किसी वक्त नफीर आम के सबब या कुफार के नरगे के बाइस जिहाद सब पर फर्ज आइन हो जाए तो इस वक्त न वालदेन की इजाजत शर्त है, न शोहर की और न कर्ज ख्वाह की। इस आयत के आखिर में जिहाद की तरगीब के लिए इरशाद फरमाया है कि जिहाद अगरचे तबाही तौर पर तुम्हें भारी मालूम हो लेकिन खूब याद रखो कि इंसानी बसीरत और दानिशमंदी और तदबीर और मेहनत अवाकिब और नतायज के बारे में बकसरत फेल होती है। किसी मुफीद को मुजिर या मुजिर को मुफीद समझ लेना बड़े से बड़े होशियार अकलमंद से भी मुस्तबाद नहीं। हर इंसान अगर अपनी उम्र में पेश आने वाले वकाए पर नजर डाले तो अपनी ही जिंदगी में इसको बहुत से वाकयात ऐसे नजर पड़ेंगे कि वो किसी चीज को निहायत मुफीद समझ कर हासिल कर रहे थे और अंजाम कार ये मालूम हुआ कि वो इंतहाई मुजिर थी, या किसी चीज को निहायत मुजिर समझकर इससे इज्तनाब कर रहे थे और अंजाम कार ये मालूम हुआ कि वो निहायत मुफीद थी। इंसानी अकल और तदबीर की रुसवाई इस मामले में बकसरत मुशाहिदे में आती रहती है। इसलिए फरमाया कि जिहाद और किताल में अगरचे बज़ाहिर माल और जान का नुकसान नजर आता है लेकिन जब हकायक सामने आएंगे तो खुलेगा कि नुकसान हरगिज नुकसान न था बल्कि सरासर नफा और दाइमी रहमत का सामान था। अशहर हुरम में किताल का हुक्म। आयात मज़कूरा में से दूसरी आयत इस पर शाहिद है कि अशहर हुरम यानी चार महीने रजब ज़िलक़ादा ज़िलहज मुहर्रम में किताल हराम है। इसी तरह कुरान करीम की मुतअद्दिद आयतों में पूरी तसरी के साथ अशहर हुरम में किताल की मुमानियात आई है। मसलन मिन्हा अरबअतुन हुरुमुन ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम। और हुज्जतुल विदा के मशहूर मारूफ खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबअतुन हुरुम सलात मुतवालियातुन व रजबुन मुरर। इन आयात और रिवायत से साबित होता है कि मजकूरा चार महीनों में कताल हराम है और ये हुरमत हमेशा के लिए है। इमाम तफसीर अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह तआला अलैह कसम खाकर फरमाते थे कि यह हुक्म हमेशा के लिए बाकी है और बहुत भी मुतअद्दिद हजरात ताबईन इस हुक्म को साबित गैर मनसूख करार देते हैं, मगर जमहूर फुकाहा के नजदीक और बकौल जस्सास आम फुकाहा व अंसार के मसलक पर यह हुक्म मनसूख है। अब किसी महीने में किताल ममनू नहीं। अब रहा यह सवाल कि इसका नासिख कौन सी आयत है। इसमें फुकाहा के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज ने फरमाया कि आयत करीमा क़ातिलुल मुशरिकीन का इसकी नासिख है, और अक्सर हजरात ने आयत فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کو ناسخ قرار دیا ہے. اور لفظ حَيْث کو اس جگہ زمانے کے معنی میں لیا ہے کہ مشرکین کو جس مہینے اور جس زمانے میں پاؤ قتل کر دو. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس حکم کا ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ نے طائف کا محاصرہ اشہر حرم میں فرمایا اور حضرت عامر اشعری کو اشہر حرم ہی میں اوطاس کے جہاد کے لیے بھیجا. اسی بنا پر عامہ فقہا اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں. جساس نے فرمایا وَهُوَ قَوْلَ فُقَحَ الْأَمْصَاتِ روح المعانی نے اسی آیت کے تحت میں اور بیضاوی نے سورہ برات کے پہلے رکوع کی تفسیر میں اشہر حرم میں حرمت قتال کے منسوخ ہونے پر اجماع امت نقل کیا ہے. بیان القرآن. مگر تفسیر مظہری میں مذکورہ تمام دلائل کا جواب یہ دیا ہے کہ اشہر حرم کی حرمت کی تصریح خود اس آیت میں موجود ہے جس کو آیت السیف کہا جاتا ہے، یعنی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. اور یہ آیت آیات قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور خطبہ حجت الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 80 روز پہلے ہوا ہے اس میں بھی اشہر حرم کی حرمت کی تصریح موجود ہے. اس لیے آیات متذکرہ کو اس کا ناسخ نہیں کہا جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ طائف ذوالقعدہ میں نہیں شوال میں ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی ناسخ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کی حرمت متعلقہ جو مذکورہ آیات سے معلوم ہوتی ہے اس میں سے وہ صورت مستثنی کر دی گئی ہے کہ خود کفار ان مہینوں میں مسلمانوں سے قتال کرنے لگیں تو جوابی حملہ اور دفاع مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے. اتنے حصے کو منسوخ کہا جا سکتا ہے جس کی تصریح اس آیت میں ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے. جیسا کہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شان حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک قتال کی ابتداء کفار کی طرف سے نہ ہو جائے. انجام ارتداد. آیت مذکورہ یسألونک عن الشہر الحرام کے آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر و ارتداد اختیار کرنے کا یہ حکم ذکر فرمایا ہے کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے. مسئلہ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا. حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کل عدم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں ہوتا، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات میں ثواب نہیں ملتا، عبد العباد کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے. مسئلہ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا تو بشرط وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا نہ ہونا اور آخرت میں پچھلی نماز روزہ کے ثواب کا عوض کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حج کو فرض فرماتے ہیں اور گزشتہ نماز و روزہ پر ثواب ملنے کے قائل نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں امر میں اختلاف کرتے ہیں. مسئلہ لیکن جو کافر اصلی ہو اور اس حالت میں کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب معلق رہتا ہے. اگر کبھی اسلام لے آیا سب پر ثواب ملتا ہے, اور اگر کفر پر مر گیا تو سب بیکار ہو جاتا ہے. حدیث میں اسلمت علی ما اسلفت من خیر اسی معنی میں وارد ہے. مسئلہ غر مرتد کی حالت کافر اصلی سے بدتر ہے, غر مرتد کی حالت کافر اصلی سے بدتر ہے, اسی واسطے کافر اصلی سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے, اور مرتد اگر اسلام نہ لاوے اور اگر مرد ہے قتل کر دیا جاتا ہے, اگر عورت ہے تو دوام حبس کی سزا دی جاتی ہے, کیونکہ اس سے اسلام کی اہانت ہوئی ہے, سرکاری اہانت اسی سزا کے لائق ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا, کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی لوگوں کو, اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا, کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو, اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. خلاصہ تفسیر. 15 حکم متعلق شراب و قمار. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں, اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں, اس لیے دونوں قابل ترک ہیں. معارف و مسائل. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے, اس میں یہ آیت بھی ہے, اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوال اور اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے جواب ہے. یہ دونوں مسئلے نہایت اہم ہیں, اسی لیے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کی پوری حقیقت اور احکام سنیے. حرمت شراب اور اس کے متعلقہ احکام. ابتدائے اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج تھا. عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے, ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں تھی. لیکن عادت اللہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں. کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے. اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور چند انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی احساس کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی. یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا. اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بڑی ہوئی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں. مثلا شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے. جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. گویا اس کے ترک کرنے کے لیے قسم کا مشورہ دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس مشورے ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا بلکہ مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا ہے. ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ مفاسد واقع نہ ہوں، تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں، اس لیے پیتے رہے. یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی. کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی. اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا. سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا. اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، یعنی اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ. اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی. جن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہ چھوڑا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلقاً ترک کر دیا کہ جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے. مگر چونکہ علاوہ اوقات نماز کے شراب کی حرمت صاف طور پر اب بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ حضرات اب بھی اوقات نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں پیتے رہے. یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا. عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی، جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے. کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا. نشے کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو اور اپنی قوم کی مدح و ثنا تھی. اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری جو جوان کی شکایت کی. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یعنی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے. اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ سورہ مائدہ کی مفصل نازل ہو گئی جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا آیت میں ہے, آیت یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. یعنی اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر, یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں, سو اس سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے اور اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے, سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟ یعنی اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر, یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں, سو اس سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے اور اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے, سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟ حرمت شراب کے تدریجی احکام. احکام الہیہ کی اصلی اور حقیقی حکمتوں کو تو احکم الحاکمین ہی جانتا ہے, مگر احکام شریعہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے احکام انسانی میں جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے تاکہ انسان کو ان کے اتباع میں زیادہ تکلیف نہ ہو. خود قرآن کریم نے فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی قدرت اور وسعت میں نہ ہو. اسی رحمت و حکمت کا تقاضا تھا کہ اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں بڑی تدریج سے کام لیا. شراب کی تدریجی ممانعت اور حرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے متعلق چار آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. ان میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے جس کی تفسیر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس میں تو شراب سے پیدا ہو جانے والے گناہوں اور مفاسد کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے, حرام نہیں کیا. گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. دوسری آیت سورہ نساء کی, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا, باقی اوقات میں اجازت رہی. تیسری اور چوتھی دو آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں, ان میں صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا. شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لیے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت, خصوصاً نشے کی عادت کو چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق اور گناہ ہوتا. علماء نے فرمایا فقام العادة اشد من فقام الرضاعة, یعنی جیسے بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے, انسان کو اپنی کسی عادت مستمرہ کو بدلنا اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے. اس لیے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق اول اس کی برائی ذہن نشین کرائی، پھر نمازوں کے اوقات میں ممنوع کیا، پھر ایک خاص مدت کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا. ہاں، جس طرح ابتداءً تحریم شراب میں آہستگی اور تدریج سے کام لینا حکمت کا تقاضا تھا، اسی طرح حرام کر دینے کے بعد اس کی ممانعت کے قانون کو پوری شدت کے ساتھ نافذ کرنا بھی حکمت ہی کا تقاضا تھا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں اول سخت وعید عذاب کی بتلائیں، ارشاد فرمایا کہ یہ ام الخبائد اور ام الفواحش ہے، اس کو پی کر آدمی برے سے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. یہ روایت نسائی میں ہے، اور جامعہ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی. نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا اور جس کے لیے لائی جائے، اور اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبا کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا. اور پھر صرف زبانی تعلیم و تبلیغ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ عملی اور قانونی طور پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہو اس کو فلاں جگہ جمع کر دے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں تعمیل حکم کا بے مثال جذبہ. فرما بردار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی اس کو تو اسی وقت بہا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس کوئی سبو یا خام شراب کا تھا اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت ایک مجلس میں دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے. ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے. منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا کہ اب یہ شراب سب گرا دو، اس کے جام و سبو توڑ دو. بعض روایات میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام شراب لبوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا. مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کی رو کا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا. جس وقت ان کو یہ حکم ملا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب ہو فلاں جگہ جمع کر دے، اس وقت صرف وہ ذخیرے کچھ رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے. ان کو فرما بردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بلا تامل مقررہ جگہ پر جمع فرما دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مشکینوں کو چاک کر دیا، اور باقی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے کر کے چاک کرا دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شراب کی تجارت کرتے تھے اور ملک شام سے شراب درآمد کیا کرتے تھے، اتفاقاً اس زمانے میں ابھی ساری رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ تجارتی مال لے کر واپس ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو اعلان حرمت کی خبر مل گئی. جان اثار صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے سرمائے اور محنت کی حاصلات کو جس سے بڑے نفع کی امید لیے آ رہے تھے اعلان حرمت سن کر اسی جگہ ایک پہاڑی پر ڈال دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے اور مجھ کو کیا کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان خداوندی کے مطابق حکم دیا کہ سب مشکینوں کو چاک کر کے شراب بہا دو. فرمانبردار محب خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی جھجک کے اپنے ہاتھ سے اپنا پورا سرمایہ زمین پر بہا دیا. یہ بھی ایک اسلام کا معجزہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حیرت انگیز و بے مثال اطاعت ہے جو اس واقعے میں ظاہر ہوئی کہ جس چیز کی عادت ہو جائے سب جانتے ہیں کہ چھوڑنا سخت دشوار ہے، اور یہ حضرات بھی اسی کے ایسے عادی تھے کہ تھوڑی دیر اس سے صبر کرنا دشوار تھا۔ ایک حکم الہی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادات میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ اب یہ شراب اور جوئے سے ایسے ہی متنفر تھے جیسے اس سے پہلے ان کے عادی تھے۔ اسلامی سیاست اور عام ملکی سیاستوں کا فرق عظیم۔ مذکورہ آیات پھر واقعات میں حرمت شراب کے حکم پر مسلمانوں کے عمل کا ایک نمونہ سامنے آ گیا ہے، جس کو اسلام کا معجزہ کہو یا پیغمبرانہ تربیت کا بے مثال اثر یا اسلامی سیاست کا لازمی نتیجہ کہ نشے کی عادت جس کے چھوڑنے کا انتہائی دشوار ہونا ہر شخص کو معلوم ہے، اور عرب میں اس کا رواج اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ چند گھنٹے اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک ہی اعلان کی آواز کان میں پڑتے ہی ان سب کے مزاجوں کو بدل ڈالا، ان کی عادتوں میں وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ اب سے چند منٹ پہلے جو چیز انتہائی مرغوب بلکہ زندگی کا سرمایہ تھی، وہ چند منٹ کے بعد انتہائی مبغوض اور فحش و ناپاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل آج کی ترقی یافتہ سیاست کی ایک مثال کو سامنے رکھ لیجئے کہ اب سے چند سال پہلے امریکہ کے ماہرین صحت اور سماجی مصلحین نے جب شراب نوشی کی بے شمار اور انتہائی مہلک خرابیوں کو محسوس کر کے ملک میں شراب نوشی کو قانوناً ممنوع کرنا چاہا، تو اس کے لیے اپنے نشر و اشاعت کے مول نئے سے نئے ذرائع جو اس ترقی یافتہ سیاست کا بڑا کمال سمجھے جاتے ہیں، سبھی شراب نوشی کے خلاف ذہن ہموار کرنے پر لگا دیے۔ سینکڑوں اخبارات اور رسائل اس کی خرابیوں پر مشتمل ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیے گئے۔ پھر امریکی دستور میں ترمیم کے امتناعی شراب کا قانون نافذ کیا گیا، مگر ان سب کا اثر جو کچھ امریکہ میں آنکھوں نے دیکھا اور وہاں کے ارباب سیاست کی رپورٹوں سے دنیا کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم نے اس ممانعت قانونی کے زمانے میں عام زمانوں کی نسبت بہت زیادہ شراب استعمال کی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر حکومت کو اپنا قانون منسوخ کرنا پڑا۔ عرب مسلمانوں اور موجودہ ترقی یافتہ امریکنوں کے حالات و معاملات کا یہ عظیم فرق تو ایک حقیقت اور واقعہ ہے جس کا کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان فرق کا اصلی سبب اور راز کیا ہے۔ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت اسلام نے صرف قانون کو قوم کی اصلاح کے لیے کبھی کافی نہیں سمجھا، بلکہ قانون سے پہلے ان کی ذہنی تربیت کی اور عبادت و زہارت اور فکر آخرت کے کیمیاوی نسخے سے ان کے مزاجوں میں ایک بڑا انقلاب لا کر ایسے افراد پیدا کر دیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی جان و مال آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مکی زندگی کے پورے دور میں یہی افراد سازی کا کام ریاضتوں کے ذریعے ہوتا رہا۔ جب جانثاروں کی جماعت تیار ہو گئی اس وقت قانون جاری کیا گیا ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے، تو امریکہ نے بھی اپنے بے مثال ذرائع استعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ان کے سامنے سب کچھ تھا مگر فکر آخرت نہیں تھی، اور مسلمانوں کے رگ و پے میں فکر آخرت سمائی ہوئی تھی۔ کاش آج بھی ہمارے اوقلا اس نسخے کیمیا کو استعمال کر کے دیکھیں تو دنیا کو امن و سکون نصیب ہو جائے۔ شراب کے مفاسد اور فوائد میں موازنہ۔ اس آیت میں شراب اور قمار دونوں کے متعلق قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مفاسد بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی، مگر اس کے مفاسد فوائد سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر نظر ڈالی جائے کہ ان کے فوائد کیا ہیں اور مفاسد کیا۔ پھر یہ کہ فوائد سے زیادہ مفاسد ہونے کے کیا وجوہ ہیں، آخر میں چند فقہی ضابطے بیان کیے جائیں گے جو اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔ پہلے شراب کو لے لیجئے، اس کے فوائد تو عام لوگوں میں مشہور و معروف ہیں کہ اس سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، مگر ان حقیر وقتی فوائد کے مقابلے میں اس کے مفاسد اتنے کثیر وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے مفاسد اور مضرات نہ ہوں گے۔ بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فیل کو فاسد کر دیتی ہے بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فیل کو فاسد کر دیتی ہے کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے چہرے کی حیثیت بگاڑ دیتی ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے مجموعی حیثیت سے تمام قوا پر یہ اثر ہوتا ہے جو ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے کی وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے یورپ کے شہروں میں سل کی کثرت کا سب سے بڑا کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سل میں ہوتی ہیں اور آدھی دوسرے امراض میں اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اسی وقت سے ہوئی جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی یہ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرتیں ہیں اب عقل پر اس کی مضرت کو تو ہر شخص جانتا ہے مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی لیکن اہل تجربہ اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشے کی عادت خود قوت عقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی رہتا ہے بعض اوقات جنون تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق کے شراب نہ جزو بدن بنتی ہے اور نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آئے بلکہ اس کا فیل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے جس سے وقتی طور پر قوت کی ذاتی محسوس ہونے لگتی ہے اور یہی خون کا دفعتن ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بھی بن جاتا ہے جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل سے تعبیر کرتے ہیں شراب سے شرائین یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہیں جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے شراب کا اثر انسان کے حلقوم اور تنفس پر بھی خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے اور کھانسی دائمی ہو جاتی ہے اور وہی آخر کار سل تک نوبت پہنچا دیتی ہے شراب کا اثر نسل پر بھی برا پڑتا ہے شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطعی نسل تک پہنچ جاتا ہے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شراب پینے کے ابتدائی حالت میں بظاہر انسان اپنے جسم میں چستی اور چلاکی اور قوت محسوس کرتا ہے اسی لیے بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان طبی حقائق کا انکار کرتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کا یہ زہر ایسا زہر ہے جس کا اثر تدریجی طور پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ سب مضرتیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے شراب کا ایک بڑا مفسدہ تمدنی یہ ہے کہ وہ اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے اور پھر یہ بغض و عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے شریعت اسلام کی نظر میں یہ مفسدہ سب سے بڑا ہے اس لیے قرآن نے سورہ مائدہ میں خصوصیت کے ساتھ اس مفسدے کا ذکر فرمایا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات آدمی اپنا پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے جس کی مضرت اکثر بڑی تباہ کن ہوتی ہے خصوصاً وہ اگر کسی حکومت کا ذمہ دار آدمی ہے اور راز بھی حکومت کا راز ہے جس کے اظہار سے پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے اور ملکی سیاست اور جنگی مسالے سب برباد ہو جاتے ہیں ہوشیار جاسوس ایسے مواقع کے منتظر رہتے ہیں شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں کیونکہ اس کا کلام اور اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی ہیں شراب کا ایک عظیم تر مفسدہ یہ ہے کہ وہ ام الخبائث ہے، انسان کو تمام برے سے برے جرائم پر آمادہ کر دیتی ہے، زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ یہ شراب کی جسمانی مضرتیں ہیں، اور اس کی روحانی مضرت تو ظاہر ہی ہے کہ نشے کی حالت میں نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا ذکر، نہ اور کوئی عبادت۔ اس لیے قرآن قدیم میں شراب کی مضرت کے بیان میں فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یعنی شراب تم کو ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہے۔ اب مالی مضرت اور نقصان کا حال سنیے۔ جس کو ہر شخص جانتا ہے، کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس کی قسمیں بے شمار ہیں، اور بعض اقسام تو بے حد گراں ہیں۔ بعض اعداد و شمار نکلنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچے کے برابر بتلایا ہے۔ یہ شراب کے دینی، دنیاوی، جسمانی اور روحانی مفاسد کی مختصر فہرست ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ام الخبائث ہے، کہ وہ ام الخبائث یا ام الفواحش ہے۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا یہ مقولہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواہر میں سلسلے کی چند اہم معلومات لکھی ہیں، ان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک فرانسیسی محقق ہنری اپنی کتاب خواطر و سوانح فی الاسلام میں لکھتے ہیں، بہت زیادہ مہلک ہتھیار جس سے اہل مشرق کی بیخ کنی کی گئی، اور وہ دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہ شراب تھی۔ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار آزمایا، لیکن ان کی اسلامی شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی، اور وہ ہمارے اس ہتھیار سے متاثر نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسل بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ لوگ ہمارے اس تحفے کو قبول کر لیتے جس طرح کہ ان کے ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے۔ آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دور چل رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر و ذلیل ہو گئے ہیں کہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک انگریز قانوندان بنتام لکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں شراب حرام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب افریقہ کے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو ان کی نسلوں میں پاگل پن سرایت کرنے لگا، اور جو یورپ کے جن لوگوں کو اس کا چسکا لگ گیا ان کی بھی عقلوں میں تغیر آنے لگا۔ لہذا افریقہ کے لوگوں کے لیے بھی اس کی ممانعت ہونی چاہیے، اور یورپین لوگوں کو بھی اس پر شدید سزائیں دینی چاہیے۔ غرض، جس بھلے مانس نے بھی ٹھنڈے دل سے غور کیا وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ رجس ہے، شیطانی عمل ہے، زہر ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، اس ام الخبائث سے باز آ جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب کی حرمت و ممانعت کے متعلق قرآن کریم کی چار آیتوں کا بیان اوپر آ چکا ہے۔ سورہ نحل میں ایک جگہ اور بھی نشے کی چیزوں کا ذکر ایک دوسرے انداز سے آیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ شراب و نشہ کے متعلق تمام قرآنی ارشادات مجموعی طور پر سامنے آ جائیں۔ وہ آیت یہ ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں. تشریح و تفصیل. پچھلی آیتوں میں تعالی جل شانہ کی نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہیں. اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا جس کو قدرت نے حیوان کے پیٹ میں خون اور فضلے کی آلائشوں سے الگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لیے عطا کر دی، جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں. اسی لیے یہاں لفظ نسقی کو استعمال فرمایا کہ ہم نے دودھ پلایا. اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئیں، ایک نشاور چیز جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، اور دوسری رزق حسن یعنی عمدہ رزق کے کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دے دیے، اور ان سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا. اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، نشاور چیز بنا کر عقل کو خراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے. اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے جو ہر حال میں نعمت خدا بندی ہے. جیسے تمام غذائیں اور انسانی منفعت کی چیزیں کہ ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی. اس لیے یہاں یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کون سا استعمال حلال ہے کون سا حرام ہے. تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی اس طرف کر دیا کہ سکر کے مقابل رزق حسن رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ سکر اچھا رزق نہیں. سکر کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں. بعض علماء نے اس کے معنی سرکہ یا بے نشہ نیند کے بھی لیے ہیں، مگر اس جگہ اس اختلاف کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آیات بے اتفاق امت مکی ہیں، اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. نزول آیات کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں. بعد میں صراحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے لیے قرآنی احکام نازل ہو گئے. حاضر ملخص فی ما فی الجساس والقرطبی. حرمت قمار جوا میں سر مصدر ہے، اور اصل لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، یا سے تقسیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے. جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا. بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے، بعض محروم رہتے. محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی. گوشت سب فقرا میں تقسیم کیا جاتا، خود استعمال نہ کرتے تھے. اس خاص جوئے میں چونکہ فقرا کا فائدہ اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی تھی، اسی لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے. جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے. تقسیم کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا جاتا ہے. تمام صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اس پر متفق ہیں کہ میسر میں قمار یعنی جوئے کی تمام صورتیں داخل اور سب حرام ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور جساس رحمہ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن صالح رضی اللہ عنہ اور عطاء رحمہ اللہ علیہ اور طاؤس رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا المیسر القمار حتی لعب الصبیان بالکعاب والجوز یعنی ہر قسم کا قمار میسر ہے یہاں تک کہ بچوں کا کھیل لکڑی کے گٹکوں اور اخروٹ وغیرہ کے ساتھ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور فرمایا المخاطرۃ من القمار یعنی مخاطرہ قمار میں سے ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کام میں مخاطرہ ہو وہ میسر میں داخل ہے. مخاطرہ کے معنی ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع و ضرر کے درمیان دائر ہو یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور یہ بھی کہ کچھ نہ ملے جیسے آج کل کی لاٹری کے مختلف طریقوں میں پایا جاتا ہے. یہ سب قسم قمار اور میسر میں داخل اور حرام ہیں. اس لیے میسر یا قمار کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملے میں کسی مال کا مالک بنانے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کی وجود و عدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں اور اسی بنا پر نفع خالص یا تاوان خالص برداشت کرنے کی دونوں جانبی بھی برابر ہوں. مثلا یہ بھی احتمال ہے کہ زید پر تاوان پڑ جائے اور یہ بھی ہے کہ عمر پر پڑ جائے. اس کی جتنی قسمیں اور صورتیں پہلے زمانے میں رائج تھیں یا آیا آج رائج ہیں یا آئندہ پیدا ہوں وہ سب میسر اور قمار اور جوا کہلائے گا. معمے حل کرنے کا چلتا ہوا کاروبار اور تجارتی لاٹری کی عام صورتیں سب اس میں داخل ہیں. ہاں اگر صرف ایک جانب سے انعام مقدر کیا جائے کہ جو شخص فلاں کام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا اس میں مذائقہ نہیں بشرط یہ کہ اس شخص سے کوئی فیس وصول نہ کی جائے کیونکہ اس میں معاملہ نفع و ضرر کے درمیان دائر نہیں بلکہ نفع اور عدم نفع کے درمیان دائر ہے. اس لیے احادیث صحیحہ میں شطرنج اور چوسر وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے جس میں مال کی ہار جیت پائی جاتی ہے. تاش پر اگر روپیہ کی ہار جیت ہو تو وہ بھی میسر میں داخل ہے. صحیح مسلم میں بروایت بریدہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرد شیر چوسر کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ شطرنج میسر یعنی جوئے میں داخل ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شطرنج تو نرد شیر سے بھی زیادہ بری ہے. ابتدائی اسلام میں شراب کی طرح قمار بھی حلال تھا. مکہ میں جب سورہ روم کی آیات غلبت الروم نازل ہوئی اور قرآن نے خبر دی کہ اس وقت روم اگرچہ اپنے حریف کی طرح سے مغلوب ہو گئے لیکن چند سال بعد پھر رومی غالب آ جائیں گے اور مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اسی طرح قمار کی شرط ٹھہرائی کہ اگر اتنے سال میں رومی غالب آ گئے تو اتنا مال تمہیں دینا پڑے گا. یہ شرط مان لی گئی اور واقعہ قرآن کی خبر کے مطابق پیش آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مال وصول کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر اظہار مسدد فرمایا مگر مال کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی تھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہونے کے زمانے میں بھی اس سے محفوظ فرما دیا تھا. اس لیے شراب اور قمار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کیا اور خاص خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے. ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالی کے نزدیک جعفر طیار کی چار خصلتیں زیادہ محبوب ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ میں وہ چار خصلتیں کیا ہیں. عرض کیا کہ میں نے اس کا اظہار اب تک کسی سے نہیں کیا تھا مگر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خبر دے دی تو عرض کرتا ہوں کہ وہ چار خصلتیں یہ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس لیے میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، اور میں نے بتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کسی کا نفع و ضرر نہیں، اس لیے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور مجھے چونکہ اپنی بیوی اور لڑکیوں کے معاملے میں سخت غیرت ہے، اس لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا دنایت اور رضالت کی بات ہے، اس لیے کبھی جہالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ قمار کے سماجی اور اجتماعی نقصانات۔ قمار یعنی جوئے کے متعلق بھی قرآن کریم نے وہی ارشاد فرمایا جو شراب کے متعلق آیا ہے کہ اس میں کچھ منافع بھی ہیں مگر نفع سے اس کا نقصان و ضرر بڑھا ہوا ہے۔ اس کے منافع کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ جیت جائے تو بیٹھے بیٹھے ایک فقیر بدحال آدمی ایک ہی دن میں مالدار اور سرمایہ دار بن سکتا ہے، مگر اس کی معاشی، اجتماعی، سماجی اور روحانی خرابیاں اور مفاسد بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جوئے کا کھیل سارا اس پر دائر ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسرے کے ضرر پر موقوف ہے، جیتنے والے کا نفع ہی نفع، ہارنے والے کے نقصان ہی نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کاروبار سے کوئی دولت بڑھتی نہیں، وہ اسی طرح منجمد حالت میں رہتی ہے۔ اس کھیل کے ذریعے ایک کی دولت سلب ہو کر دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس لیے قمار مجموعی حیثیت سے قوم کی تباہی اور انسانی اخلاق کی موت ہے کہ جس انسان کو نفع رسانی، خلق اور ایثار و ہمدردی کا پیکر ہونا چاہیے، وہ ایک خونخوار درندے کی خاصیت اختیار کر لے کہ دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی، اس کی مصیبت میں اپنی راحت، اس کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگے اور پوری قابلیت اسی خود غرضی پر صرف کرے، بخلاف تجارت اور بیع و شرع کی جائز صورتوں کے ان میں طرفین کا فائدہ ہوتا ہے، اور بذریعہ تجارت اموال کے تبادلے سے دولت بڑھتی ہے اور خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک بھاری نقصان جوئے میں یہ ہے کہ اس کا عادی اصل کمائی اور کسب سے عادتاً محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہی رہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال چند منٹ میں حاصل کرے، جس میں نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت۔ بعض حضرات نے جوئے کا نام میسر رکھنے کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے آسانی سے دوسرے کا مال اپنا بن جاتا ہے۔ جوئے کا معاملہ اگر دو چار آدمیوں کے درمیان دائر ہو تو اس میں بھی مذکورہ مضرتیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن اس نئے دور میں جس کو بعض سطحی نظر والے انسان عاقبت ناندیشی سے ترقی کا دور کہتے ہیں، جیسے شراب کی نئی نئی قسمیں اور نئے نئے نام رکھ لیے گئے، سود کی نئی نئی قسمیں اور نئے نئے اجتماعی طریقے بینکنگ کے نام سے ایجاد کر لیے گئے، اسی طرح قمار اور جوئے کی بھی ہزاروں قسمیں چل گئیں، جن میں بہت سی قسمیں ایسی اجتماعی ہیں کہ قوم کا تھوڑا تھوڑا روپیہ جمع ہوتا ہے اور جو نقصان ہوتا ہے وہ ان سب پر تقسیم ہو کر نمایاں نہیں رہتا، اور جس کو یہ رقم ملتی ہے اس کا فائدہ نمایاں ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کے شخصی نفع کو دیکھتے ہیں لیکن قوم کے اجتماعی نقصان پر دھیان نہیں دیتے، اس لیے ان کا خیال ان نئی قسموں کے جواز کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اس میں وہ سب مضرتیں موجود ہیں جو دو چار آدمیوں کے جوئے میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک حیثیت اس کا ضرر اس قدیم قسم کے قمار کے سے بہت زیادہ، اور اس کے خراب اثرات دور رس اور پوری قوم کی بربادی کا سامان ہے، کیونکہ اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ ملت کے عام افراد کی دولت گھٹتی جائے گی اور چند سرمایہ داروں کے سرمایے میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر محدود افراد اور محدود خاندانوں میں مرتکز ہو جائے گی، جس کا مشاہدہ سٹہ بازار اور قمار کی دوسری قسموں میں روز مرہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اسلامی معاشیات کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا جس کے ذریعے دولت پوری ملت سے سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو سکے۔ قرآن کریم نے اس کا اعلان خود تقسیم دولت کا اصول بیان کرتے ہوئے اس طرح فرما دیا ہے، کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، منکم، یعنی مال فیہ کی تقسیم مختلف طبقوں میں کرنے کا جو اصول قرآن نے مقرر کیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں میں جمع نہ ہو جائے۔ قمار یعنی جوئے کی خرابی یہ بھی ہے کہ شراب کی طرح قمار بھی آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے۔ ہارنے والے کو طبعی طور پر جیت جانے والے سے نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمدن و معاشرت کے لیے سخت مہلک چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر اس مفسدے کو ذکر فرمایا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض و نفرت پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اسی طرح قمار کا ایک لازمی اثر یہ ہے کہ شراب کی طرح آدمی اس میں مست ہو کر ذکر اللہ اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے شراب اور قمار کو ایک ہی جگہ ایک انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ معنوی طور پر قمار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور جو آدمی کو اس کے بھلے برے کی فکر سے غافل کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت میں بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے دونوں کے یہ مفاسد ذکر فرمائے ہیں کہ وہ آپس کی عداوت و بغض کا سبب بنتی ہیں اور ذکر اللہ اور نماز سے معنی بن جاتی ہیں۔ قمار کی ایک اصولی خرابی یہ بھی ہے کہ یہ باطن طریقے پر دوسرے لوگوں کا مال ہضم کرنے کا ایک طریق ہے کہ بغیر کسی معقول معاوضے کے دوسرے بھائی کا مال لے لیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں منع فرمایا ہے، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ قمار میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ دفعتاً بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لکھ پتی آدمی فقیر بن جاتا ہے، جس سے صرف یہی شخص متاثر نہیں ہوتا جس نے جرم قمار کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ اس کا پورا گھرانہ اور خاندان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو پوری قوم اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کی مالی ساکھ کو دیکھ کر اس سے معاہدے اور معاملات کیے ہوئے ہیں یا قرض دیے ہوئے ہیں وہ اب دیوالیہ ہو جائے گا، تو ان سب پر اس کی بربادی کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ قمار میں ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی قوت عمل سست ہو کر وہمی منافع پر لگ جاتی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ یا دماغ کی محنت سے کوئی دولت بڑھاتا رہے، اس کی فکر اس بات میں معصور ہو کر رہ جاتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کی کمائی پر اپنا قبضہ جمائے۔ یہ مختصر فہرست ہے قمار کے مفاسد کی، جن سے نہ صرف اس جرم کا مرتکب متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے سب متعلقین اہل و عیال اور پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی شراب و قمار کے مفاسد ان کے نفع سے زیادہ ہیں، یعنی شراب و قمار کے مفاسد ان کے نفع سے زیادہ ہیں۔ چند فقہی ضابطے اور فوائد۔ اس آیت میں شراب اور قمار کے بعض فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے رکنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس سے ایک اہم نتیجہ یہ نکل آیا کہ کسی چیز یا کسی کام میں کچھ دنیاوی منافع ہونا اس کے منافع نہیں ہے کہ اس کو شرعاً حرام قرار دیا جائے، کیونکہ جس طرح محسوسات میں اس دوا اور غذا کو مضر کہا جاتا ہے کہ جس کی مضرتیں بنسبت اس کے فوائدے کے زیادہ سخت ہوں، ورنہ یوں تو دنیا کی کوئی بری سے بری چیز بھی منافع سے خالی نہیں۔ زہر قاتل میں، سانپ اور بچھو میں، درندوں میں کتنے فوائد ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے اور ان کے پاس جانے سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے جن کاموں کے مفاسد ان کے منافع سے زیادہ ہوں، شرعاً ان کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ چوری، ڈاکہ، زنا، اغوا، دھوکہ، فریب وغیرہ تمام جرائم میں کون سا جرم ایسا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ اگر یہ بالکل بے فائدہ ہوتے تو کوئی عقل و ہوش والا انسان ان کے پاس نہ جاتا. حالانکہ ان سب جرائم میں کامل وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہوشیاری اور عقل مندی میں معروف سمجھے جاتے ہیں. اس سے ہی معلوم ہوا کہ فوائد تو کچھ نہ کچھ تمام جرائم میں ہیں، مگر چونکہ ان کی مضرت فائدے سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے کوئی عقل مند انسان ان کو مفید اور جائز نہیں کہتا. شریعت اسلام نے شراب اور جوئے کو اسی اصول کے تحت حرام قرار دیا کہ اس کے فوائد سے زیادہ مفاسد اور دینی اور دنیاوی مضرتیں ہیں. ایک اور فقہی ضابطہ، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے، یعنی ایک کام کے ذریعے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی کوئی مضرت بھی پہنچتی ہے، تو مضرت سے بچنے کے لیے اس منفعت کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہوتا ہے. ایسی منفعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو مضرت کے ساتھ حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.